davetliler, temiz misafirler. Bugün burada sizlerle çok değerli bir düğün celiyeti sebebiyle bir arada beraber bulunmaktayız. Allah-u Teala şimdiden bu düğün celiyetimizi rızasına, rahmetine, feyzine, bereketine nail eylesin. Evlenen yavrularımızı hem dünyamızda hem de ahirette mesul eylesin. Anne babalarını, akraba ve taallukatını, uzaktan yakından günün bu mesai saatinde kalkıp buraya kadar gelen siz değerli kardeşlerimi Rabbim cennetine kabul eylesin. Kardeşler, bu münasebetle toplandığımıza göre zamanınızı fazla almamak şartıyla, sabrınızı taşırmamak kaydıyla toplanmamıza vesile olan düğün cemiyetiyle alakalı kısa bir sohbet yapmak suretiyle bu cemiyetimizi, toplantımızı değerlendirmeye çalışacağız. Rabbim rızasından bizi ayırmasın. Kardeşler, Allah-u Teala'nın yeryüzünde kanunları var. Allah'ın kanunları diyoruz. Kur'an-ı Kerim buna sünnetullah diyor. Sünnetullahi, Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti, Allah'ın kanunu, Allah'ın nizamı, sünnetullah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Bu şekilde bir hayli Kur'an'da ayet var. Allah'ın koyduğu kanunları kainat bir araya gelse değiştiremez. İnsanların koyduğu kanunlar değişir, eskir, bozulur, çözülür, çürür. Her şekle ama Allah'ın koyduğu kanunlar vallahi bozulmaz. Çürümez, eskimez, bozulmaz. İlâ yevmil kıyam, yani kıyamet gününe kadar devam eder. İşte Allah'ın koyduğu kanunlardan birisi de nedir? Tenasül kanunu. Tenasül. Ne demek tenasül? Bir kardeşimiz söylesin. Tenasül. Tenasül kelimesini bilmemenize imkan yok. Ne demek tenasül? Ya erkek, erkekteki organa, kadındaki organa bile tenasül organı diyorlar. Ne demek? Tenasül. Ha, nesil, neslin devamı demek. Bak tenasül kelimesi nereden geliyor? Nesil, nesil, nesil. İyi nesil, kötü nesil, neslimiz, neslimiz var ya, tenasül, nesli devam ettirmek demek. Tenasül hayatı. Yani İslam'da biliyorsunuz evlenmekten maksat vallahi tenasül, tenasül, nesli devam ettirmek. Başka türlü çaresi yok. Allah böyle bir kanun koymuş. Tenasül. Sade insanlarda mı, bütün mahlukatta hakim olan bir kanun, tenasül kanunu. Mesela şimdi bugünlerde çok tükettiğimiz bir şey var, karpuz yahut kavun. Kavunu kesiyorsunuz, tam ortasında bir avuç ne var siz söyleyin. Çekirdek, işte vallahi kavunun nesidir. Kavunun nesli, o çekirdek olmasa o kavun neslini nasıl devam ettirecek? İşte o çekirdekler kavunun çocuklarıdır, tenasülüdür, neslidir, zürriyetidir, devamıdır. İlahi kanun böyle. Karpuzu kesiyorsunuz içinden toplam bir avuç simsiyah çekirdek çıkıyor. Nedir? Neslidir, tenasüldür. Yerine neslini bırakmadan ölen tek bir varlık yok. Var mı siz söyleyin? Neslini bırakmadan ölen var mı? Bazı varlıkların nesilleri tükenmiş. İşte mesela dinozor. Çok eski yıllarda yaşadığı söylenen dinozor denen bir hayvanı herhalde duydunuz. Onun mesela nesli tükenmiş. İnsanların elleriyle işledikleri cürümlerden dolayı çok nesil, çok varlık tükeniyor. Mesela birisini söyleyeyim. Marmara Denizi'nde 244 çeşit balık varmış. Marmara Denizi, biliyorsunuz hudutlarını biliyorsunuz. 244 çeşit balık. Şu anda Deniz Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 244 çeşit balıktan sadece 4 çeşit balık kalmış. Hep ölmüş. Deterjandan, pislikten, akıntıdan, rezaletten, zehirden, petrolden bir takım atıklar. Yani insanlar yeryüzündeki varlıkların nesillerini kurtuyorlar. Bu da ayrı bir facia. Tenasül, neslini devam ettirme kanun-i ilahisi bütün varlıklara şu anda hakim bulunuyor. Ziraatla ilgili, ziraatla alakalı kitaplarda çok cazip bir dikkat bir meseleye rastladım. Bununla ilgili arz edeyim. Mesela salatalık dediğimiz ve insanların sofrasından eksik olmayan bir şey var. Toprak mahsullerinin içinde en hayırlısı, toprak mahsulünün mahsullerinin içinde galiba en hayırlısı o olacak ki onun adına Arapçada sonra bizim ecdadımız hayır kelimesinden bir kelimeyle isim vermişler. Nedir siz söyleyin? Hıyar. Hıyar Arapça en hayırlı şeydir. Bizim bazı sersemlerin anladığı manada değil. Çirkin, edepsiz o manada değil. El hıyaru Arapça en hayırlı şeydir. Toprak mahsullerinin içinde soymadan bile tümüyle tamamıyla yendiği için en hayırlı toprak ürünüdür diye o salatalığın adına hıyar denmiştir. Yani en hayırlısı, en güzeli anlamına geliyor. Bununla alakalı bir tabii bir hadiseyi kitapta okuduk. Diyor ki adam, salatalık dediğimiz hala Anadolu'da hıyar denilen o bitkiye, o toprak mahsulüne devamlı su verdiğiniz zaman, ha bir de su veriyorsunuz, sabah akşam su, sabah akşam su. Bu durumda salatalık zor alırsınız diyor, meyvesini vermez. Uzanır gider, yapraklar, efendim, beyir ama salatalık yok. Ne zaman ki diyor suyunu kesersiniz, suyunu kestin, 2 gün, 3 gün suyunu vermedin mi, birdenbire çiçekler başlar, arkasından da sepet sepet salatalık vermeye başlar. Niye? Eyvah suyum kesildi, galiba öleceğim, ölmeden evvel zürriyetini döteyimdir. Vallahi bilir. Buna ilahi kanun diyorlar, tenasül kanun. Tabiata tam hakim bir kanun. Tabii insana gelince biliyoruz hepimiz, insan mahlukatın nesidir? Bir kardeşimiz söylesin, insan yaratılmışların nesidir? Eşref-i mahlukat, ne demek? Eşref, en şereflisi demek. Eşref-i mahlukat ne demek? Allah'ın yarattıklarının en şereflisi. Vallahi insan diyor. İnsandan daha şerefli bir varlık Allah yaratmadı. Bu da Allah'ın bir kanunu. Varlıkların en şereflisi, en değerlisi, en duyarlısı, en akıllısı, en kıdemlisi, önemlisi, mükemmeli, mükerremi, müşerrefi, en mükemmel insan. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Devam edin. فِي اَحْسَنِ تَعْلِيمِ Bak ahsen. Ahsen en güzeldir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Allah-u Celle Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ne diyor? Biz azim-i şan insanı yarattık. فِي اَحْسَنِ تَعْلِيمِ Yaratılmışların, yaratılmışlığın en güzelini ortaya koyduk. insandan daha mükemmel varlık kainatta bulamazsınız. Mükemmel. Bundan dolayıdır ki bazı yörelerde, bazı çevrelerde kadınlarla alakalı yanlış bilgiler var. Yanlış. Nereden halkımızın kafasına girdiyse yanlış girmiş. Bazı doktorlar yanlış iğne vererek insanları öldürmüyorlar mı? Siz söyleyin. Bilgiler de bazı insanları zehirliyor. Mesela Anadolu'nun bazı köşelerinde, muhtelif yerlerde kadınlara ne derler? Eksik etek. Öyle mi değil? Yani yaratılmış insanların eksik yaratılmış tipi. Haşa. Vallahi bu inanç İslam'a iftiradır. İslam'a, Kur'an'a iftiradır. Kadın eksik yaratılmamıştır. Kadının eksik yaratıldığına inandığımız zaman biraz evvel okuduğumuz ayeti inkar etmemiz lazım. Haşa. Ne okumuştuk? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ devam et فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ en mükemmel yarattık insanı diyor. İnsan kelimesine kadınlar da dahil mi değil? Bak gördün mü? Gördün mü mesela ortaya çıktı. İnsan kelimesine kadınlar da dahilse ne demektir mana? Biz kadını da erkeği de mükemmel yarattık. Sen hâle eksik etek diyorsun. Cehaletten dönüyorsun. Aptallıktan dönüyorsun. Hocanın kadının şöylesi, kadının o halde yaratılmışlığı eksikliğine delalet etmez ki. Mesela portakal şekerlidir, tatlıdır. Limon siz söyleyin, şimdi limon ekşidir diye eksik mi? Onun eksiliği onun tabiatıdır. Eksikliği değil, zenginliği. Sofralarımızda görüyorsunuz, portakal mı çok kullanılıyor, limon. Limon daha çok kullanıyorum demek, ekşiye de lüzum var, tatlıya da lüzum var, tuzluya da lüzum var, şekerliye de lüzum var. O öyle mükemmel, bu böyle mükemmel, bu böyle mükemmel. Onun ekşi olması mükemmelliğine zarar vermez ki. Onun mükemmelliği ekşi olur. Kadının da mükemmelliği her ay belli günlerde ay hali görmen o mükemmelliktir. Eksiklikle ne alakası var? Efendim namaz kılamıyorlar. Allah onlara o haldeyken namaz kılmayın diyen kimdir? Ben miyim Allah'ım? Allah kılmayın dediyse bu eksiklik değil ki. Ya bu milletimiz yanlış şeyler nereden öğreniyor? Bak bu nedir? Kur'an'a aykırı dünya kadar bilgi var milletin kafasında. Bunların temizlenmesi lazım. O halde eşref-i mahlukat olan insanların zürriyetleri, nesilleri de, nesillerin de Allah Celle Celaluhu neye bağlamış siz söyleyin? İnsanların nesillerini Cenab-ı Hak getirmiş bir şeye bağlamış. Nedir? Nikah. Nikah. Vallahi insan neslinin devamı, zürriyetinin devamı, yani tenasül İslam'da hangi hadiseler sonra başlıyor? Nikahtan ve zifattan sonra başlıyor. Öyle ki. Eğer bir Müslüman neslini devam ettirecekse mutlaka ne yapması lazım siz söyleyin? Evlenmesi lazım, nikahlaması lazım. Nikahın olmadığı yerde zürriyet yok. Bu yüzdendir ki Rabbimiz, Mevlamız, Yaradıcımız ne diyor Kur'an'da? İki kelime. Bu maksadı ifade için. Nisa'ukum devam edin. Harfülleküm. Nisa kadın demek. Nisa'ukum sizin kadınlarınız Arapça. Nedir? Harfül. Harf Arapça parla dedi. Parla. Bildiğiniz parla. Çift sürdüğünüz parla. Ekin ektiğiniz parla. Allah-u Teala böyle teşbih etmiş. Nisa'ukum harsülleküm. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır, tarla. Kadını Rabbimiz tarla kelimesiyle ifade ediyor, temsil ediyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor bu manada bile. Nisa tenâkehu tenâselû. İki kelime. Tenâkehu ne nikahlar, tenaselu neslinize devam ettirir. Demek ki neslin devamı için nikah şart. Nikah olmadan nesil devam edemez. İnsan zürriyetinin, insan neslinin devamı nikahla başlar. Kapı öyle açılır. İşte bugün burada düğününü yaptığımız, törenini yaptığımız, toplantısını yaptığımız, mutluluğunu paylaştığımız nikah işte bu maksat için tecelli etmiştir. Nesil devam edecekse nikah da devam edecektir. Nikah kaldırılamaz, nikah alaya alınamaz, nikah basit görülemez. Nikah çok ciddi bir hadisedir. Allah-u Teala esret-i mahlukat dediğimiz insan soyunu, suyunu, efendim zürriyetini, çocuklarını, neslini nikaha bağlamış. Bundan daha ciddi bir mesele olur mu? Bundan daha mükemmel bir hadise olur mu? Ve bu şekilde kanununu koyan Cenab-ı Hak, kimlerle nikahlanacağımızı, nikahlanmanın usulünü, nikahlanmanın yolunu, nikahlanmanın yöntemini, nikahlanmanın zamanını, saatini, vaktini hepsini açıklamıştır. Mesela bir Müslüman adam rastgele önüne gelen bir kadınla evlenebilir mi? Evlenemez. Bir Müslümanın evleneceği kadınlar var, siz söyleyin, evlenemeyeceği kadınlar var. Yani evliliğin bütün usulünü, her hususunu Cenab-ı Hak teker teker Kur'an'da belirlemiş. Evlenemeyeceğiniz kadınlara Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bir kadını söylesin. Hiç aramızda nikah cereyan etmeyecek olan, kıyamete kadar evlenmeniz yasak olan kadınlara ne diyor? Mahrem kadınlar, mahrem. Bak iki hece. Mahrem. Anneniz mahreminizdir. Ne demek mahrem kadın? Onu mezenemez. Hurrimet aleyküm min mehâtukum. Ne demek? Hurrimet aleyküm. Üzerinize evlenmek haram olmuştur ki min mehâtukum. Annelerinizle evlenmek haramdır. O halde annelerimiz mahrem, yani evlenmesi haram olan kadındır. Bizim mahremimiz. Ve benâtukum. Ne demek benâtukum? Kızlarınız. Kızlarımız mahremlerimizdir. Yani evlenmek cereyan etmez. Evlenebileceğimiz kadınlara ne diyor İslam kaynakları, siz söyleyin. Evlenemeyeceklerimize mahrem dedi. Ya evleneceklerimize? Namahrem. Namahrem. Mahrem kelimesinin başına na getiriyorsun, namahrem. Evlenebilirsin demek. Yani evlenmek serbest. Evlenemeyeceğimiz kadınlara mahrem, evlenebileceğimiz kadınlara namahrem. Bu temel kültürümüzün, inancımızın, aile hukukunun temel kavramlarından birisidir. Mesela bir de muvakkat olarak evlenemeyeceğimiz kadınlar var. Muvakkat. Ne demek muvakkatı söyleyin? Geçici. Yani kıyamete kadar değil. O sakıncalı hal kalkınca evlenmeniz helal olan kadınlar var. Mesela baldızımız, yani evlendiğimiz, evli bulunduğumuz hanımın kız kardeşi bizim neyimizdir? Baldızımız. Baldızımızla evlenmek geçici olarak haram mıdır, helal mıdır? Haram. Yani sizin hanımınız hayatta olduğu sürece baldızınızla evlenmeniz mi söyleyin? Haram. Niye? Cenab-ı Hak iki kız kardeşi bir adamın nikahında birleşmesini siz söyleyin? Haram etmiştir. Cenab-ı Hak müdahalim. İki kız kardeş aynı anda bir erkeğe nikah olamaz. Mümkün değil. Ama hanımınız ölürse siz söyleyin, baldızınızı rahat rahat alabilirsiniz. Helal. Muvakkat basatlamış yani. Bir de anneniz olmadığı halde, kız kardeşiniz olmadığı halde, anneniz gibi, kız kardeşiniz gibi evlenmeniz olan kadınlar var. Kimlerdir? Bakayım hatırlayacak mısınız? Süt annesi, süt. Bir Müslüman çocuk, erkek, süt emdiği kadınla ve o kadının doğurduğu kızlarla evlenebilir mi, evlenemez mi? Evlenemez, haramdır, süt kardeşidir, süt annesidir. Ha bu da var. Yani İslam bütün bu işleri açıklamış, tertemiz beyan etmiştir. Ama gelin günümüzün kanunlarına bakın ki, günümüzün doktorlarına bakın ki, İslam'a iftira ediyorlar. Şimdi sık sık bazı doktorlar, hekimler ne diyor? Aman yakın akrabayla evlenmeyin. Niçin? Sütüle. Çocuklar sakat doğarmış. Hadi oradan testleri. İslam'a iftiradır. Niye iftiradır? Bizim için en örnek, en numune insan kimdir? Siz söyleyin. Peygamberimiz, bakalım. Peygamberimizin öz kızı Fatıma'yı kime vermiş? Amcasının oğlu Ali'ye, Ali'ye. Gördün mü? Hekimler iftira ediyor. Doktor iftira ediyor. Eğer akraba ile evlilikten doğan çocuklar sakat olsaydı, Peygamber kendi soyunun geleceğini sakatlığa bağlar da kızını, amcasını olmaya verir miydi, vermez miydi? Vermezdi. Vermişse iftiradır. Sakatlık yok. İmansız doktorlar yayıyor. Yok böyle bir şey. Ne kanunen, ne tıbben, ne ilmen, ne dinen böyle bir şey yok. Yakın akraba ile evlenmek sakatlık. Esas sakatlık o doktorların imanında. Bir sakatlık olur mu hakkında? Ama herifin beyninde sakatlık var, dininde sakatlık var. Esas sakatlık, bakın kan kardeşliğiyle alakalı bir olay değil. Sakat olacakları Rabbimiz zaten haram etmiş. Annenizle, kızınızla, kız kardeşinizle, halanızla evlenemezsiniz. Onlar yasaklamış zaten. Ha evlenmeyi yasaklamadığı akraba evliliğinde sakatlık olamaz. Sakatlık olsaydı Allah onu da yasaklardı. Öyle mi değil? Bak inancının bunu gerek yok. Yanlışa gitmeyelim. Ancak sakatlık sırada. Bugün tübben ispat edilmeye başladı ki aynı kadının sütüyle evlenen süt çocukları, süt kardeşleri evlendikleri zaman evet bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Ki demin dedim Allah onu da yasaklar. Süt kardeşler evlenen. Ama İsviçre'den alınan 70 senedir Türkiye'de uygulanan ve adına da medeni kanun denen kanunlara göre bir Müslüman süt kardeşiyle resmi kanunlara göre evlenebilir mi, evlenemez, ne dersiniz? Evlenebilir, yasak değil. Resmi kanunlara göre süt kardeşlerin evliliği yasak değil. Allah yasaklamış, o kanunu alanlar o yasağı kaldırmış. İşine gidiyor mu? Yani hukuk devrimi diyorlar. İslam hukukunu kaldırmışlar, İsviçre Hristiyan hukukunu almışlar. Alınca iki şey haramken sebep olmuş. İki şey haramdır. Bir Müslüman kızını gayrimüslim bir erkekle evlendirebilir mi? Evlendiremez mi? Ama şimdi sebep. İsviçre'den alınan kanuna göre bir Müslümanın kızı Amerikalı bir gavurla evlenebilir mi, evlenemez mi? Serbest, serbest. Hakimler serbest. Kanun serbest. Şey diyemezsiniz. 18 yaşını geçtiyse öz kızına bile mani olamazsın. Üstüne ermiş. Allah'ın kıyamete kadar haram ettiği şeyi bu kanunu İsviçre'den alanlar serbest ettiler. Bunu bilerek yaptılar. Bir yasak daha serbest oldu. Kıyamete kadar süt kardeşle evlenmesi haramken alınan bu kanuna göre ne oldu? Süt öyle. O da serbest oldu. Asıl sakatlık var, asıl felaket var. Sakat doğumlar süt kardeşler arasında olur. Yer değiştirmesi lazım. Uzatmayalım. Nikah dediğimiz zaman önümüze geniş bir cadde açılıyor. Sınırları belirtilmiş, şeritleri, hudutları, girişleri, çıkışları, bütünüyle ayrıntılarıyla açıklanmış bir cadde açılıyor. Nikah deyip geçmek. Hemen evlenemezsiniz, onun sınırları var. Mesela kocasından boşanmış bir kadın, 3 gün, 5 gün sonra önüne münasip bir adam çıktı diye evlenebilir mi, evlenemez mi? Doğru. Ne kadar bekleyecek? 3 ay bekleyecek. Kur'an sınırını koymuş. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَا بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ Bak selasete. Selase 3 demek. Selasete kuru'in. 3 temizlik bekleyecek. 3 defa hayır görecek. 3 defa hayırdan temizlenecek. 3 ay geçmeden kimseye evlenemez. Boşanmış kadın. Ama bizim memlekette böyle bir yasaklama, Allah'ın yasağını kaldırmışlar. Şişli ilçesine hasbelkader belediye başkanı yapan bir kadın, evli bulunduğu erkekten boşandıktan kaç gün sonra yeni birisiyle evlendi? 10 gün sonra. Evli olduğu erkekten boşandı, bir hafta geçmeden bir taneyle daha evlendi. Vallahi zinadır, billahi zinadır. Allah'a göre, İslam'a göre söylüyor. Ama medeni kanuna göre bir şey fark etmiyor. Kocası ölmüş bir kadın. Lenz'de boğuldu bir karının kocası. Trafikte öldü. Ne yapması lazım? Hocam benim kocam öldü, mezara gömüldü. Önüme de iyi bir kısmet çıktı. Önüme de iyi bir nasip çıktı diyerek kocasının ölümünden 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra evlenebilir mi? Evlenemez mi? Soruyor. Vallahi ne evlenemez. Ne olacak peki? Her yeteran basla بِاَنْتُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاَشْرًا Ayet var. 4 ay, 10 gün ne yapacak size söyleyeyim? Bekleyecek. 130 gün. 130 gün geçmeden evlenirse fuhuş yapmış olur. Nikah değil, bir kabul edin. Nikahın şeklini, şemalini, vaktini, saatini Allah belirlerse nikah olur. Değilse nikah olmaz. Nikah Allah'ın kanunudur. Allah'ın koyduğu yeryüzündeki bir nizam değil. Onu sen ayarlayamazsın. O Allah nasıl ayarlamış öyle devam eder. Bütün bunlar nikahın çok ciddi bir şey olduğunu, öyle birini bırak öbürüne gel. Sabahleyin birinden boşan, akşamleyin biriyle evlen. Nikah oyuncak mı der? Oyun mu oynuyorsun sen? Oyuncak mı kabul ediyorsun sen nikahı? Nikah ciddi, şahsiyetli, haysiyetli bir hadisedir. Ve nikah başlangıç itibariyle, sonuç itibariyle yeryüzünün en mühim hadiselerinden birisidir. Soruyorum şimdi, Kur'an'a göre ilk nikahlanan insan kimdir? Yani haklarından nikah hükmü ilk cereyan eden insan kimdir? Hazreti Adem ile Havva validesidir. Adem ile Havva radıyallahu teala anhuma ilk evlenen 2 insandır. Bunların nikahlarını bizzat Allah-u Teala kendisi kıymıştır. Şimdi size soracağım. Allah-u Teala'nın bizatihi nikahlarını kıydığı Adem ile Havva'nın nikahları nereye kıydı? Hadi bak. Nerede kırıldı? Ses duyulmadı. Cennette Allah razı olsun. Görüyor musunuz? Cennet ne demek olduğunu biliyoruz. Nikah, insan oğlunun ilk nikahı, Beni Adem, biz hepimiz Beni Adem, Adem'in çocukları, babamız, atamız Adem ve Havva. Demek ki Nikah o kadar mukaddes, mübarek, müstesna, muazzam bir hadise ki, nikahın, ilk nikahın kıyıldığı yer cennet. Yani cennet, bakın, nikah ne kadar muhteşem bir şey ki cennete kıyılıyor. Cennette başlamış ikinci bir amel, ikinci bir kanun yok. Nikah diye geçiyor musun? Cennet olayı nikahla, nikah olayı da cennetle iç içe devam ediyor. Hemen oradan bir hadis-i şerife geçelim. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hepiniz bilirsiniz. Ne buyuruyor? El cenneti, cennet demek, bildiğimiz cennet. Cennet, tahta ebdâmin ümmehâb, annelerin ayakları şu devamidir. Ayaklarının altındadır. Bakın annelerin bir dikkat. Hadisi sahihtir. Yani senedi sağlam bir hadis. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Amenna ve sattak. Cennet ne kadar mukaddes değil ama annelerin ayaklarının altındadır. Bilmiyorum, düşündünüz mü? Cennetle annenin arasında ne gibi bağlantı var? Bağlantı, münasebet. Düşündünüz mü, düşünmediniz mi? Onu bilmiyorum ama ben arkadayım. Yerini buldum. Münasebetini buldum. Anne ile cennet arasında müthiş münasebet var. Ama önce hadisi anlamak lazım. Cennet kadınların ayakları altındadır demiyor, öyle mi değil? Kadınların ayakları altında mı diyor? Annelerin diyor, bak anne başka şey, kadın başka şey. Vallahi bilemiyor. Kadın başka bir şey, anne başka bir şey. Çok mühim bir hadis. Peygamberimiz annelerin, kadınların değil. Annelik bambaşka bir hadisedir. Annelik, Allah'ın rahim sıfatının tecellisidir. Bakın rahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahim ismi yok mu sıfatı? Kadınlık, Allah'ın rahim isminin tecellisidir. Rahim isminin tecellisidir. Nereden başlıyor? Kadın, çocuk doğuran kadın, o çocuğu 9 ay nerede besliyor muhafaza edici söyleyin. Bak rahim diyorsun, rahimde besliyor. Ana rahmi, rahim. Kelimeyi gördünüz ya. Rahim, rahmet kelimesinden geliyor. Rahman kelimesinden geliyor, rahim kelimesinden geliyor. Rahmet fikrinden geliyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde bakıp rahim. Demek ki dünyaya gelen her çocuk nereden geliyor? Rahimden. Rahim kim? Allah. Allah. Görüyor musun nereden geliyorsun? Rahim ancak annelerde tecelli eder. Her kadında rahim vardır. Ama rahmin çalışması, işlemesi, yetişmesi kimde olur? Annede olur. Onun için cennette anne. Rahim, Rahman, Rahmet, herhalde gökemeli. Peki cennetle çok sıkı bir evet münasebeti var. Onu da arz edip toparlayayım. Akşama kadar konuşsak vallahi bitmez. Hiç mesele bitmez. Bir gün Hazreti İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, biliyorsunuz İslam aleminin ve İslam alimlerinin en başı kimdir? Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bir gün onun huzuruna 5 tane inkarcı geldi. İnkarcı. Allah'ı inkar edenler. Daha ahireti inkar edenler. Daha cenneti cehennemi süsüleyip inkar edenler. Olabilir. O günde inkarcılar vardı, bugün de siz söyleyin, var. Allah'ı ahiret inkar edenler. Geçen gün İmet Sanayi sitesinde Adana ve Ceyhan zelzelesinin hikmetlerini konuşuyoruz. Bu zelzelenin sahibi Allah'tır, dileyen Allah'tır, sallayan Allah'tır, zelzeleyi yaratan Allah'tır konuşuyoruz. Oradan bir sarayın mühendisi fırladı. Kardeşim dedi, siz de iyice sapıttınız dedi. Allah'ın ne alakası var Adana ile Ceyhan'la? Allah'ın bir işi yok, Adana'yı mı sallayacak? Ben böyle Allah tanımıyorum dedi. Sohbet burası. Adam ateist. Ateist. Allah'a inanmıyor. Kendi kendine oluyor. Dağlar sallanıyor. Dün sallanan dağların ucu nereye kadar koyacak sallanıyor diyor. Allah'la ne alakası var? O gün de inkarcı var, bugün de var. Kıyamete kadar da olacak, hiç merak etmeyin. İmam-ı Azam'ın huzuruna gelmişler 5 tane inkarcı. Demişler ki, ey imam, buyurun demiş. Siz öldükten sonra dirilmek var diyorsunuz öyle mi? Amenna demiş. Dirilen insanlar hesap gününden sonra kimileri cehenneme, kimileri cennete gidecekler diyorsun öyle mi? Amenna demiş. Cennete girenler sonsuz yaşayacaklar öyle amenna demiş. Cennete girenler yiyecekler, içecekler ama tuvalete çıkmayacaklar diyorsunuz öyle mi? Amenna demiş. Cennette her şey yemek var. Tebrik. Cennette her arzu edilen yenecek, içilecek ama siz söyleyin. Tuvalete çıkılmayacak. Vallahi tuvalet yok. Zekü hacet yok. Koku yok, gaz yok, pislik yok, geçer yok, tuvalet yok, kanalizasyon yok, pislik yok, zahmet yok, rezillik hiç yok. Ama yine çıkmak var. Kur'an bunu anlatıyor kendisi. Adamlar da bunu öğrenmişler. İmam-ı Azam'a soruyorlar. Yemek içmek olur da tuvalete çıkmak olmaz mı? Olmaz demiş Ebu Hanife. Amenna demiş. İnkar edilmiş, olmaz böyle şey diyor. Yemek içmek varsa mutlaka dışarıya çıkmak olması lazım, yoksa insan patlar diyor. Fizik kanunları öyle değil mi? Dünyada öyle. Yani bir şey şarj olduysa, şarjın zıdı nedir? Ne şarj? Doldu boşalt, doldu boşalt. Bu şimdiki hayatın icabı. Cennette bu olmuyor. Cennette şarj var, siz söyleyin, ne şarj? Olmaz böyle şey diyor inkarcılar. Akla aykırı, fiziğe aykırı, tabiat aykırı. Çabuk bize cevap ver. Ebu Hanife'yi sıkıştırmak istiyorlar. Ulema sıkışmaz. Çünkü اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا ayet var. Allah'ın imdadına koştuğu dil sınıf insanlar alimlerdir. Allah imdada koşar. اِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا ulema deyince sus. Hiç sıkıntıya düşmeden Ebu Hanife diyor ki oturun, oturun işte, oturun bakayım. Şimdi siz söyleyin bakayım diyor bu inkarcılara beş kişi. Dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz diyor. Bomba gibi soru. Diyorlar ki ana rahmindeydik. Başka ne olacak ki başka bir şey söylesin. Ana rahmindeydik. Peki orada ne kadar kaldınız diyor. 9 ay diyorlar. Peki 9 ay müddetle canlı kaldınız, canlıydınız. Canlı kalmak için yemek içmek şart mı değil mi diyor. Şarttır diyorlar. Yemek içmek olmasa canlı kalınmaz. Öyleyse siz ana rahminde yiyor içiyor, tabi yiyor içiyordun. Tuvalete nereye gidiyordunuz diyor. Adamlar zırk oturuyor. Diyorlar ana rahminde tuvalet olmaz. Ula hayvan daha dünyadaysa tuvaletsiz bir yer var. Cennette ne olmaz? Amenna ve saddakna diyorlar. Kelime-i şehadetle hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulullah. Vallahi iman oluyorlar. E şimdi cennette yemek içmek olacak, tuvalet olmayacak. Aynı hayatın temsili bir benzeri ana rahminde var mı yok mu? Demek ki cennet kimin hayatın altındaymış? Bak hadis çıktı orada. Hadis çıktı. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi fiziki olarak ispat edildi. Bak cennet var. Yemek içmek var tuvalet. Mühim bir hadis. Bundan dolayıdır ki dünyaya gelmemize sebep olan anne ile babanın hukuku Allah ve Resulünden sonra siz söyleyin en başa alınmış. En başa. Allah ve Resulünden sonra üzerinizde en büyük hak kimindir? Anne ile babanın. Ayetler sahibi. Bundan dolayıdır ki dua ederken bile Rabbimiz bize öğretiyor. Ne diyor? Her namazın selam vermeden önce sonunda okuduğumuz bir dua var. Rabbena gfirli. Devam edin. Bak veli valideyye. Annemle babamın. Rabbena gfirli. Rabbim beni affet. Veli valideyye. Bak herkesten önce anamı babamı da. Sıkıysan anamı babamı kelimesini kullanma. Duan vallahi hatır olmaz. Boşuna dua et. Anne baba olmadan da olur mu? Ama ve velil müminine, bütün müminlere yevme yakûmül hesâb amelâ. Bundan yine dolayı bu ayetten hüküm çıkaran alimlerimiz ne diyor? Hadisi, Efendimizin hadisine göre rıda Rabbi, rıda valideyi, bak valideyi, anne baba. Allah'ın rızası anne ile babanın rızasıdır. Bir Müslüman adamdan anne ile babası razı değilse, 50 kere Beytullah'a gitse, Allah bu adamla razı değildir. Öyle mi? Anne ile babasının razı olmadığı adam, Kabe'nin eşiğinde ölse cennete giremez. Kısmanallah. Hey gidelim. Şu Müslümanlar ne olacak? Nasıl cenneti bulacak? Nasıl Allah'ı bulacak? Hangi halinde, hangi yoluyla, hangi tavrıyla, hangi tarzıyla ben merak ediyorum. Adam, şerefsiz adam karısını öne alıyor, annesini en arkaya atıyor. Karısını bak karısını. Arabanın önüne karısını oturtuyor. Pikniğe mikniğe eğer götürüyorsa, götürmüyorlar ya. Çoluğunu çocuğunu topluyor, pikniğe götürüyor, yaşlı annesi evin bir köşesinde kahroluyor. Kahrolası herif. Anneye böyle muamele edilir mi? Anne horlanır mı? Anne küçük görülür mü? Annenin elini öpmeden sokağa çıkarın, Allah'la bir alakası yok. Her sabah annenin elini öpmeden sokağa çıkıyorsa, senin Allah'ın zimmetinle rahmet bir payı yok. Anne deyip geçiyor musun? Anne deyip geçiyor musun? Rıda Rabbi, rıda valideyi. Allah'ın rızası, rahmeti, cenneti anne ile babanın rızasına bağlıdır. Ve bunu şuna benzetiyorum. Şimdi buradan kalkıp Almanya'ya gitmek isteyen bir kardeşimiz elini kolunu sallaya sallaya gidelim demez. Nedir? Gidemez. Önce iki şey lazım. Bir, siz söyleyin, pasaport. İki, vize, vize. Pasaport almama bir şey var etmez. Bir de vize, yani Almanya'ya giriş izin alacaksın. Pasaport, Türkiye'den çıkış. Vize, söyleyin, Almanya'ya giriş. Tıpkı bunun gibi, cennete girmek için de pasaport almak imkanı var ama anneyle babadan rıza, yani vize, rıza ile vize kelimesi benziyor, vize almadan cennete girmek yok. Bunu dikkat edelim. Bugünün nesli bunu anlamıyor. Anneyi horluyor, anneyi hafife alıyor, anneyle münasebetlerine ehemmiyet vermiyor, ciddiyet vermiyor. Aman ya Rabbi, çok büyük felaket. Bunu dikkatle başa almamız lazım. O halde, cennet ile nikah arasındaki münasebeti de açıkladık. Kur'an-ı Kerim'de hepiniz biliyorsunuz 114 tane sure var. Hepsinin de isimleri var. İlk surenin adını da size söyleyeyim. İlk surenin Fatiha suresi ya. Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan surenin adı nedir? Suretül Fatiha. Fatiha suresi. En son surenin adı nedir? Nâs suresi. Müneccinleri ve Nâs. 114 sure var. Bu surelerin hepsi isimleri var. 4. surenin adını kardeşime söylesin. Kur'an'da 4. sure. Suretül Nisa. Bak kadınlar suresi. Kadın deyip geçmez. Allah kadınların adına 176 ayetlik bir sure göndermiş. 176 ayet. Az da değil. Büyük bir sure. 176 ayetlik suretin Nisa var. Bu sure-i Nisa'nın birinci ayetini okudum. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَحْدًا. Sizi tek bir canlıdan, Hazreti Adem'den yaratan Allah'tan hakkıyla korkun. Öyledir. Allah sizi tek bir canlıdan yarattı. وَخَلَقَ مِنْ هَا زَرْجَهَا. Bu Adem'in kaburga kemiklerinden bir rivayette. Veya Hazreti Adem'in bedeninden, vücut yapısından kimi yaratmak üzere zevceha eşini diyor. Eş kelimesi var, zevceha. Yani Hazreti Adem yaratmak. O da Havva validemiz oluyor. Böylece Sure-i Nisa nikahın cennetten başladığını ve dünyaya cennetten çıkarıldıkları zaman Adem ile Havva biliyorsunuz bir münasebetle cennetten çıkarıldılar mı çıkarmadılar? Çıkarıldılar. Dünyaya atıldılar. Buna vübut diyor Kur'an, vübut. Ve uzun bir ayrılıktan sonra dünyanın bir yerinde buluştular, tanıştılar, bir araya geldiler. Orası nedir? Arafat'ta yüksek bir tepe var. Adına ne diyorlar? Cebel-i Rahme. Hazreti Ali Efendi mi ya? Orada iki rekat namaz kılınıyor. Orada iki rekat namaz kılacağım diye ben iki kişinin gözünün kör olduğunu görmüştü Allah. Cebel-i Rahme. Eğer bir taş var tepede. Etrafında bir tepe. Arafat'ın içinde Cebel-i Rahme tepesinde buluştular. Dünyaya atıldıkları zaman, Cebel-i Rahmet'e buluştukları zaman nikahlı mıydılar değildiler. Nikahlıydılar. Amin. Nikahın önemine bakın ki, ciddiyetine bakın ki, ehemmiyetine bakın ki, cennetten bakın. Ve İslam alimlerinin mutlak ittifak ettiği esaslardan biri de budur ki, cennette başlayan nikah, bakın mesela dünyadaki ibadetlerimizin hiçbirisi cennete taşınmıyor. Mesela abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, cihad etmek hepsi ibadet. Bunların hiçbirisi cennete taşınmıyor. Cennette abdest almak var mı? Sesini çıkma. Yok cennete namaz olur mu ya? Cennette ibadet olmaz mı? Cennette mükemmeliyet yok, mesuliyet yok, sorumluluk yok. Cennette namaz, abdest, hac, zekat olmaz. Orada yaşamak var, sorumsuz yaşamak, zevki sefa var. Dünyadaki ibadetlerin hiçbirisi taşınmayacak oraya. Ama iki tane ibadet var ki taşıyacak. Cennette aynen taşınacak. Bir kardeşime söylesin bu iki ibadet hangisidir? Başka? Hatırlayamadım. Öyle bir ibadet var ki o orada cennete gider. İman, iman ya, iman da kardeşim. İman olmadan cennete gelebilir mi ya? Mesele bitmiştir. İman ve imanın da anahtar kelimesi var. Kelime anahtar. Şifre. Kelime ortamda bir yaşamıyor. Anahtar kelimesi nedir? Şu söyleyeyim. Kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. Bu kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi aynen cennete taşıyacak ve cennete aynen yoklayacak. Görüyor musun? Cennetli bir kelime bu. İşte ikincisi de nikah aynen cennette. Yeryüzünde Müslüman olan Kur'an'la, imanla, İslam'la yaşayan karı ve koca Ne söyledim, ne görsünler? Tekrar cennette bir araya gelip karı koca hayatı yaşamaya vallahi devam ettiler. Ne kadar büyük bir hadise. Cenab-ı Hak günlerimizin nikahını cennette de devam edecek olan nikahlara ilham etsin. Cehennem böyle. Bakın ona bak, bir misal arz edeyim, toparlayayım keseyi. Cehennemde böyle. Cehennemde böyle demiştim. Bunun da alameti nerededir? Çok kısa arz edeyim. Hepimizin bildiği bir sure var. Sure. Tebbet yedâ ebî lehebî ve kebbe. Leheb suresi. Tebbet yedâ ebî leheb. Ebu Leheb kimdir? Dikkat etmeniz. Ebu Leheb kimdir? Söyleyemediniz ya. Ebu Leheb kimdir? Hazreti Peygamber'in öz amcası, öz hakkında sure nazir oldu, kafir oldu. Gittik mi? Tebbet yedâ ebî leheb. Şu Ebu Leheb'in elleri kurusun. Hayır. Ve tebbet kurusun. Sure. Ne olacak bu Ebu Leheb? Kur'an-ı Kerim onu ifade ediyor. Düşün şuraya koyayım ben. Sonu orada Ebu Leheb'in seyyesle maden ne demek maden söyleyip cehennem cehennemin ortasına atılacak seyyesle maden zâbe lehebin alevli ateşli karın karın bir cehennemin ortasına atılacak Ebu Leheb devam edin ve maduhu vemrahatuhu. Ne demek vemraha? Nikahlı karı demek. Elkin ve vemraha nikahlı karı. Vemrahatuhu Ebu Leheb'in nikahlı karısı da aynı cehenneme atılacak. Bak görüyor musunuz? İki kafir karı koca ne demiş? Cehennemde cennete mi olur? Değişen bir şey yok. Vemrahatuhu Ebu Leheb'in karısı da cehenneme atılacak. Ama cehenneme atılması kafi gelmeyecek. Hammâletel hama. Cehennem artık kaymasın, patlasın, çatlasın diye sırtında cehennemin içinde yana yana odun taşıyacak. Hammâl. Ne demek hammâl? Sırtında taşıyor. Hammâle. Karı, karı olur hammâle. Hammâle. Odun taşıyacak cehenneme. Odun taşıyacak. Fakat üstüne alalım. Hiç kimse ha, ciğit boyun demek. Boynunda da bulunacak hakkı nimmeten cehennem ateşinden yanmış kıpkızın boynunda da yular olacak. Yular, yulardan şeker edilebilir. Karın azabına bak. Peygamberimiz hakaret etmişti. Peygamberimiz insanları irşad için evden eve giderken geceleyin peygamberin geçeceği yerlere de yollara diken tutuyor, diken diken. O peygamberin yoluna döktüğü dikenlere katılıp sırtında cehennemin içinde cehenneme oldu başına. Ne büyük şeref sanki. Ne büyük şeref. Uzatmayayım. Cehennemde karıyla koca bir araba olabileceği ayetle sabit olduğuna göre demek ki mümin bir kadın, mümin bir erkek dünyada imansız ölmedikten sonra, imanla dünyadan ebedi alemi döndükten sonra yine cennette karı koca hayatı devam edeceğinin alameti budur diyorlar. Cenab-ı Hak bu evlenen çocuklarımızı, yavrularımızın nikahlarını cennette de devam etmesin. Hatta hala evlenen yavrularımıza pırıl pırıl altın gibi nesiller ihsan edecek. Ümmet-i Muhammed'in iftihar edeceği. Ümmet-i Muhammed'e hizmet edecek, millete, memlekete, vatana hizmet edecek, insanlığa hizmet ve hidayet getirecek nesiller Rabbim bu evlenen gençlerimize ihsan eylesin. Hakikaten değerli kardeşler, yeryüzünde şu anda sıkıntısı çekilen en ciddi mesele namuslu insan, ahlaklı insan, imanlı insan, faziletli insan, Allah'tan korkan insanın şimdi bütün dünyada kıtlığı çekiyor. Yok. Amerika'yı soracak koskoca Amerika. 250 milyon nüfusu var. Dünyanın en zengin ülkesi. Böyleyken Amerika'da şu anda Amerika'da başkanlık makamında oturan bir adam var. Amerikan Cumhurbaşkanı. Başkan diyorlar. Başkan Clinton. Amerika'nın başkanı. Şu anda onun hakkında konuşulan şeyleri işitiyor musun, işitiyor musun? Falan parayla yanlış, falan kızla bilmem ne yaptı. Namus kelimesinin bakıp dünyanın 21. asrın eşiğine en büyük devletlerin başkanının hakkında konuşulan şeyler. Dünya bu kadar aşağılık. Dünya bu kadar aşağılık hale geldi. Falan parayla yanlış, falan parayla dönüşmüş, falan parayla bilmem ne yaptı. Şimdi Amerika hey gibi namus yoksulu dünya. Hey gibi şeref yoksulu dünya. Dünya ne olacak? Bütün dünya ahlaki bir sıkıntı üstünde. Bizim memlekete bak. Cumhuriyet kurulalı 75 sene olmuş. Geldiğimiz noktaya namus bakımından diyor. Vallahi ben samimi söylüyorum. Herkese söylüyorum. Büyük anneyi, yani annemin annesini, babamın annesini ki biz de doğuda nene derler, sizler ne derler biliyor, nene. Burada babaanne, anneanne filan diyorlar. Yani annemizin annesi veya babamızın annesi, nene. Ben nenenin ikisini de gördüm. Babaannemi de, anneannemi de gördüm. Kesinlikle söylüyorum, gördüm ama daha burunlarına çıplak görmedi. Kimseye burnunu göstermedi. Burnunu göstermezse ne yapabilir? Alıştığı için mahremlerini göremez. Ben de görmemişim ya. Böyle. Burnu kapalıydı. Ağzını, burnunu hiçbir yabancı erkek görmemişti. Burnunu göstermekten haya eden bir nesilden bugün hangi nesil çıktı? Bakın sokaklara, değil burnunu göstermez. Vallahi bacağıma geçirdiği pantolon, üstüne giydiği bluz ile göbek çukurunu açıkta bırakıp geziyor mu geziyor koca koca kadınca kızlar. Göbek çukurunu kızlar ya. Bu ne kestiktir? Burnunu göstermekten utanan bir milletin karnını gösteren çocukları, hangi milletin çocukları bunlar? Bakın nereye gelmiş mi? Nereye kadar düşmüş? Böyle olmamalı. Dedim etrafımız köpekleri vallahi evin içine almazdı. Çoban köpeği ise çobanla beraber olurdu. Av köpeği ise avcıyla beraber olurdu. Bahçe köpeği ise bahçede kalırdı. Şimdi bakın kadınlara, köpek kadınlar yakalama yapıyor. Kucağında köpek, yatağında köpek, mutfağında köpek, arabasında köpek. Bu nesil nasıl bir hareket? Nerede? Böyle olmamalıydı. İnşallah yeniden ahlakımıza dönmeliyiz. Yeniden dini değerlerimize, ahlaki değerlerimize, milli ve manevi değerlerimize inşallah döneceğiz. Şu düğünler onun işaretleridir. Şu düğünler onun alametleridir. Rabbim en kısa zamanda da devletimizi de, hükümetimizi de, idarecilerimizi de İslam'a dönmeye muvaffak eder. İslam'ın önünü kesmek isteyenlere Rabbim fırsat verir. Allah cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin üzerindeki afetleri Rabbim zahil eylesin. Her türlü felaketlerden, musibetlerden, terörden, anarşiden, çeşit çeşit aklımıza hayatı gelmeyen afetlerden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle dedik daha önemli manasını, sorumluluğunu, başlangıcını, nihayetini anlatmaya çalıştım. Hatta hala anlattığım şekilde bir nikahı bütün neslimize ve bütün çocuklarımıza Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve ya Rahman Rahimin ikram olacak mı? Din ikram. O zaman ikramdan sonra hem yemek duasını hem de nikah duasını beraber yaparız. Şimdilik burada kesiyorum. Aşk-ı Şerif okuyacak birisi var. Şimdi o benim okuyanımın bir aşk-ı şerif daha okuyan Kur'an'la başlamış, Kur'an'la bitirmiş olur. Duayı sonra beraber yaparız. Gel. Geçen ders yapmış olduğumuz, üzerinde durmuş olduğumuz mevzuun, konunun devamı